Аркадь Куляшоў нарадзіўся клясікам. Ён давёў беларускі верш да класічнай дасканаласці. Заглыблены ў сябе паэт не любіў трыбунічаць, акторнічаць, красавацца ў прэзідумах. Прыкуты да слова вязень паэзіі працаваў да самазбыцця. Маладая змена кідае паэту пра савецкія вершы. Ён напісаў верш камуністы, але так, што запомніўся, бо не ўмеў нічога рабіць абы-як, па прынцыпу, абы з рук, а на ногі само зваліцца. А іншыя напуды важылі вершы пра партыю, пра камуністаў, а ніводзін не запомніўся нікому. Аркадзь Куляшоў як бы раз адбыў прамысловую працу, каб болей да не вяртацца. Дарэчы, у балядзе пра камсамольскі білет ёсць падспудная антысаветчына. «Жыць застанешся, жыццё даражэй». І куляшоўская паэма «Хамуціус» пра Кастуся Кліноўскага будзіла свядомасць. Аркадзь Куляшоў не гнаўся за пасадамі і любіў вясёла распавесці пра Паўла Кавалёва, спакойнага чалавека, якога пісьменнікам зрабіла сістэма. Гэты Кавалёў шчыра прызнаўся: «Працаваць мне ўжо цяжка, але міністрам яшчэ пабыў бы». Куляшову заўсягды працавалася, а вось міністрам пабыць не хацелася ніколі. У класіку, як куля ішоў, і славы быў прызнаны рана, прамераў шлях да акіяна ад грознай пушчы Куляшоў. Чыноў не заўважаў знарок, бо ўпэўненасць была ў Аркадзе, як на патэльні піражок, паэт спячэцца на пасадзе. Засталася лірыка Аркадзя Куляшова, паэмы, пераклады, а ад шмат якіх паэтаў, абвешаных пасадамі, і напамену не засталося. Кожнаму сваё, каму вуда, каму пугаўё.